reklamujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już sobota. 2 marca, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po fantastycznym awansie w drugiej serii Dawid Kubacki sięgnął po złoty medal na Mistrzostwach Świata w Zefeld. Srebro dla Kamila Stocha. Polska o was nie zapomni, mówił prezydent, oddając hołd żołnierzom wyklętym. Karty EKU z polskich imigrantów przestaną działać na wyspach w razie twardego Brexitu, ostrzega Ministerstwo Rodziny. Na początek wracamy do sensacyjnego triumfu polskich skoczków podczas Mistrzostw Świata na skoczni normalnej w austriackim Zefeld. Dawid Kubacki w drugiej serii awansował z 27 miejsca na pierwsze. Kamil Stoch z 18 na drugie. Trzecie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft. Mistrz świata po zawodach na antenie TVP nie krył radości z sukcesu. No, jest dużo emocji we mnie teraz. Szczególnie się cieszę z tego, że to jest podwójne polskie zwycięstwo, Kamil na drugim, więc no, myślę, że sobie odbiliśmy te mistrzostwa. Tak te niecodzienne zawody skomentował Kamil Stoch. Tak uważam, że w podium jest w pełni zasłużone. Wydaje mi się, że po treningach no, tak się to mniej więcej klarowało. Tym bardziej się trzeba teraz z tego cieszyć. Ja się powinienem cieszyć. No, to też tak jeszcze do mnie do końca nie dotarło. No, też staram się analizować, co by mogło pójść jeszcze lepiej, prawda? No, ale czy musiało pójść coś lepiej? No, jest idealnie po prostu, jest przepięknie. Medale Dawida Kubackiego i Kamila Stocha są pierwszymi dla Polski na trwających w Zefeld Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Polska o was nie zapomni, żołnierze niezłomni, mówił wieczorem prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego apelu pamięci z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent podkreślił, że dzięki ich walce w narodzie była wciąż siła, by zwyciężyć. Przeniesione zostało wasze marzenie o wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce, dla której przelewaliście krew. I jest wolna, suwerenna, niepodległa. Pochyla przed wami z czcią głowę i przytula was do swojego serca, jako swoje najlepsze dzieci, jako swoich najwspanialszych synów i córki, co nie wyrzekli się i nie zapomnieli o niej nigdy. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto państwowe, które ma na celu oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Obchody są organizowane w całym kraju i potrwają kilka dni. Dziś zbierze się Rada Krajowa Nowoczesnej. Jak poinformowała szefowa partii Katarzyna Lubnauer, Rada ma przyjąć uchwałę, która będzie podstawą do tworzenia wspólnego minimum programowego Koalicji Europejskiej. Rada Krajowa nie będzie zatwierdzać kandydatów Nowoczesnej do Europarlamentu. Te decyzje, jak przekazała Katarzyna Lubnauer, podejmie zarząd ugrupowania w drugim tygodniu marca. W przypadku twardego Brexitu europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego EKU z polskich imigrantów przestaną działać na Wyspach Brytyjskich, ostrzega wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki. Imigrant mieszkający na co dzień w Londynie czy w Edynburgu, a wyjeżdżający tymczasowo do Polski czy Hiszpanii, nie będzie mógł tak jak dotychczas liczyć na pokrycie kosztów leczenia przez brytyjską służbę zdrowia. Nie będzie działać ten mechanizm, który działa dzisiaj, tak? Czyli możliwość skorzystania w czasie wyjazdu takiego prywatnego właściwie ze świadczeń zdrowotnych w jakimkolwiek państwie członkowskim Unii Europejskiej na koszt brytyjskiej instytucji opieki zdrowotnej. Będzie potrzeba wykupienia na czas dwutygodniowego czy tygodniowego wyjazdu komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego. Tak samo wyglądać będzie sytuacja Polaków przybywających do Wielkiej Brytanii w interesach lub na wakacje. Oni też musieliby zainwestować w prywatne ubezpieczenie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innych krajach Unii Europejskiej na koszt państwa, w którym płaci się podatki. Zjednoczone Królestwo ma wyjść z Unii pod koniec marca. Pierwszy wariant porozumienia brexitowego został odrzucony przez parlament w Londynie. Premier May usiłuje obecnie wynegocjować drugą wersję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota będzie na przemian pochmurna z większymi przejaśnieniami. Parasole mogą się przydać w zachodniej i południowej Polsce. Tam miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, na pojezierzach pomorskich oraz w górach również śniegu. Początkowo na północy kraju mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Maksymalnie termometry pokażą 6-7 stopni. Tyle będzie na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wierzy w smutek i nostalgię. Uważa, że to pesymiści są ciekawsi. Ale potrafi także zachwycić się urodą świata, opowieściami Hemingwaya i walcem Dmitrija Szostakowicza. Co ten walc z panem robi? No dreszcz idzie po kręgosłupie. Wie pani, dobrze, że pani mnie zapytała, co robi. Ja dostaję gorączki. Ma pan łzy w oczach. No, tak wzrusza piękno. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie pisarz Eustachy Rylski. Zapraszam w sobotę po 8:00.

One star, ta gwiazda z tych kawesów. Dziś to chyba ja, idź stąd. Czuję się jak ja versus cały świat. Mi zboi tak cię posłuchać. Dziś zamiaru nie mam. Mogą sobie pisać teraz na mój temat. To z nas już, kogo bardziej chcieli zasuć. Poczekam na dogodną chwilę, potem będzie dashboard. Będzie tu w tych znawców, ich wyznawców. Krwi mi napsuć. Przerabiałem ten scenariusz tutaj sam już wielokrotnie. Znowu robię album co. Jestem w formie, a to się nie boję. Przecież słowa to naboje. Jestem Tede i dostaniesz rykoszetę. Jaka szukasz trajektorię. Znowu będzie o jakie to dobre. Takiego Tede mogę słuchać i wrócę do mnie. Już nie ufam ludziom, doświadczyłem ich za dużo. Synek, będziesz do mnie wracał, zabierz portfel. To już czas. Życie wywróżyło to z kart. Twój czas zaczyna się na dobre. To już czas. Nam jednak tylko chodzi o hajs. A ty pamiętaj zabrać portfel. Nie widzę ty, tebie se catering z nich. Nawet na to nie widzę ci, dogram się na fit. Widzisz mi dziś nie brak weny, a jak chcemy będzie beef. Nienawidzę tak tej sceny, bo tu więcej takich jak ty. Takich jak ty. Ha. Mówią, że to ja to, ale was nie usprawiedliwia nic. Dlatego mic. I to pałowanko na tej juniu i IG. Nie, jeden z drugim jesteś gay. Twój kolega to by uniósł, chociaż paczek coraz mniej. I okej, nie. To już czas. Życie wywróżyło to z kart. Twój czas zaczyna się na dobre. To już czas. Nam jednak tylko chodzi o hajs. A ty pamiętaj zabrać portfel. W sumie nikt nic o mnie nie wie, serio. Mało kto mnie zna. Chcesz się wypowiedzieć? Niech ocenia mnie za rap. Tyle fałszu na tej scenie. Przyjaciele na melanżu. A jak przyjdzie rozliczenie, to są jak... Na YouTubie te są płaczą. Rap już tych chłopaczków w napsu. Rap to chyba przede wszystkim... Czyniły go dziś festiwalem z Lasku. Chcę robić w Tomi graj. Widzę dziś co druga tam w Tomi, bo jest hype. Tak się zmieni koniunktura, to i zmieni się design. I akurat jeden z drugim, jeden z taki sam. Widocznie mam duszę outsidera. Teraz mocniej, mam ochotę i już tak kiedyś czułem. W sumie co mam do stracenia. Ty wracając to pamiętaj zabrać portfel. Do widzenia. To już czas. Życie wywróżyło to z kart. Twój czas zaczyna się na dobre. To już czas. Nam jednak tylko chodzi o hajs. A ty pamiętaj zabrać portfel. Oj, Tede tutaj chciał chyba komuś coś ostro powiedzieć, ale bez tych wszystkich ozdobników słownych, czyli krótko mówiąc, bez przekleństw, to jakoś tak chyba energii ten utwór nie miał. Ciekawe tylko komu chciał powiedzieć, bo tak naprawdę żadne nazwiska tutaj w tym utworze nie padają. To pewnie taka jest ogólna frustracja na środowisko i jakby to, jaka jest atmosfera właśnie wśród słuchaczy hip-hopu. Myślę, że po tylu latach każdy człowiek ma prawo chcieć wyrzucić z siebie tego typu emocje, także może nie starajmy się na siłę znaleźć jakiegoś, wskazać na jakiś podmiot, który mógłby być adresatem tych słów Tedego. A wiesz, jak ja na przykład porządkuję swój stosunek do polskiego rapu? Płyty, których artyści, którzy, inaczej, płyty, które nagrali artyści, którzy mi podpadli w jakiś sposób, przenoszę do piwnicy. Nie trzymam ich w mieszkaniu, tylko do piwnicy. I co z nimi robisz w tej piwnicy? Nie, one tam sobie leżą, nie słucham ich wtedy. Mm-hmm. I to jest właśnie... A czemu przy Tede o tym akurat mówisz? Nie, akurat Tede to nie. Tede tam jest na tej najwyższej półce sobie leży, bo to wiesz, synek kochany, także wiesz, to nie możemy, nie? Sąsiad poza tym tutaj Tede nie. Ale tak mówię, tak ogólnie, bo nawet mogę się domyślać, do kogo Tede adresował tam ten przekaz. No dobrze, to powitajmy naszych gości w studiu zespołu Echa, właściwie część zespołu Echa. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, Arek, Krzysztof, bardzo dziękuję, że wpadliście dzisiaj do naszej audycji. Na waszej scenie też tak jest, że tam jak ktoś wam się nie podoba, to mu tak pojedziecie ostro? Tak szczerze mówiąc... Rzadko tak bywa, ale... Na naszej scenie nie ma tyle hajsu do rozdzielenia, więc... Nie ma się o co kłócić. Znaczy mówi się, że tam, gdzie jest mało hajsu, to jest jeszcze większa walka, bo wtedy trzeba jak najwięcej wyrwać z tej małej kubki. bo tutaj jest olbrzymia już kupka się zrobiła tego hajsu. A mówiąc na waszej scenie, to jak byśmy mogli tę scenę określić? A to jest dobre pytanie właśnie. Hip-hopowa scena to scena hip-hopowa, przynajmniej dla osób z zewnątrz. A my, co my gramy, Krzysiek? No, my czasami się nad tym zastanawiamy, choć chyba odpowiedź jest prosta, bo to jest po prostu indie pop taki. Indie pop. Alternatywa. No dobrze, to posłuchajmy utworu, który stał się tak naprawdę sprawcą waszej obecności dzisiaj w studiu. Polska na supeł, a później sobie jeszcze dalej porozmawiamy. Piosenka, która ma takie podwójne dno. Rozmawialiśmy kilka dni temu w audycji do południa o tym, że są dwie płaszczyzny właściwie, na których komunikujecie. Arek, napisałeś ten tekst, więc się tłumacz. No to prawda, tytuł utworu to Polska na supeł, natomiast w tekście to słowo Polska w ogóle nie pada. Chcieliśmy powiedzieć ogólnie o uczuciach. No, czasami jest taki moment w życiu, że coś lub ktoś, kogo bardzo kochamy, nas po prostu wkurza. I no, chce się to uczucie poprawić, pracować nad nim. No ale to jest skomplikowane, więc to lubienie i kochanie nie zawsze idą w parze. Dobrze, a kto odpowiada za muzykę na płycie? Krzysiek jest takim motorem napędowym naszym, czyli Krzysiek przynosi melodię. Zazwyczaj to jest tak, że coś mi tam w głowie zagra, jakaś melodia. To zaczyna się zwykle od melodii. Przynoszę do chłopaków, mówię. Słuchajcie. Jeździsz sobie na rowerze po winnicach w Zielonogórskim, wychodzi, tak? Można tak powiedzieć, w drodze do pracy. Tak. Najlepiej to wychodzi, kiedy sobie idę, spaceruję i wtedy coś tam mi zaczyna grać. Nagrywam to najczęściej. No i przychodzę na próbę, mówię, chłopacy, mam taki pomysł, może coś z tym zrobimy. No i wtedy zaczyna się burza mózgów. Każdy coś tam dorzuca i w zasadzie najczęściej się zupełnie to zmienia. Potem Marek dorzuca tekst, jeszcze się to zmienia i tak powstaje na przykład Polska na Supę. Właśnie, chciałam was zapytać też o to, czy pomysł na samą treść tego utworu, czy na te emocje, które przekazujecie w Polskę na Supę, pojawiły się wtedy, kiedy przyniosłeś konkretną melodię, czy gdzieś to siedziało w tobie i była potrzeba, żeby się rozliczyć, czy żeby wyrzucić z siebie właśnie tego typu emocje? Ja mogę coś powiedzieć, bo to jest ciekawe, Arek ma swój tajemniczy zeszyt i w tym zeszycie on coś bazgroli zazwyczaj. Otwiera ten zeszyt, powiedzmy, mamy te melodie już, Polska na Supę. No i Arek, tak było chyba nawet, że przyniósł ten zeszyt i tu, słuchaj, tutaj mam kawałeczek, tu Polska na Supę. Na następne kilka kartek dalej, poczekaj, tu mam jakiś taki zapisek i z tych zapisków on kleci, aż w końcu powstaje naprawdę ciekawy tekst. No, czyli ale taka teraz encyklopedia może... tematów po prostu, tak. Które zbierasz. Ja mam inne skojarzenie. To jest taki klasyczny brainstorm z agencji reklamowej. Czyli spotykają się ludzie, malują sobie na tablicy hasło i na przykład każdy coś tam dopisuje albo przegląda się tam jakieś kartki z pomysłami i dokłada się do tego wszystkiego. Ale trochę rzeczywiście tak jest. Trafiłeś w sedno, rozpracowałeś mnie, bo... Pracujesz w agencji. Nie pracuję w agencji, ale chciałem napisać taką piosenkę... Nie reklamowej, ale innej, dobrze? Ze szlagwortem, żeby właśnie było takie... Żeby było takie hasło w refrenie, które można łatwo zapamiętać i które... Ale które też będzie coś znaczyło. Będzie przekazem, krótko mówiąc. Tak, a Krzysiek mówi o tajemniczym zeszycie, bo kompletnie nie może się doczytać z mojego pisma, więc cokolwiek to było. Dało do zaśpiewania, mówię, Arek, ale wiesz co, nie pamiętam, co ty tam napisałeś? Bo Arek mi tam mówi, no mam taki fajny zwrot, jakbyś to wplótł w melodię. No i mówi, ja mówię, zazwyczaj mam słabą pamięć, zwłaszcza do tekstów, nie wiem dlaczego, ale Arek mówi, no to weź tutaj z zeszytu i śpiewaj to. I tam patrzę, a tam po prostu jest komiks narysowany. Ja nie wiem, co tam jest zazwyczaj. No dobrze, to następne nagranie z waszej płyty zatytułowane Wracajcie lata. Wracajcie lata, dawny czas. Stare lata, dawny ja. Znowu być cały twój. I już się myślą mnie dać trud. Twój, gdy medal zespół Echa. No proszę bardzo. Premierowo. Premierowo, w tak. W radiu w ogóle. Tutaj nie trzeba chyba tłumaczyć tekstów, tak jak tłumaczą to niektórzy amerykańscy raperzy, zwłaszcza ze sceny tak zwanej bigosowej. Tylko proszę bardzo, powiedzmy, Arek, o czym ten tekst jest? Ten tekst jest o tęsknocie do dawnych czasów i zastanawianiu się i o zastanawianiu się nad tym, co można było zrobić inaczej i jakby było, gdybyśmy jakieś inne decyzje podjęli. Straszliwie sentymentalnie tak, się zrobiliście. Bardzo tutaj. Dużo tutaj jest. A płyta na wiosnę, powinno być w ogóle słońce, uśmiech i w ogóle, a to takie właśnie nostalgiczne sprawy. Trudne sprawy, trudne sprawy. Uczucia. Słuchaj, jeszcze jedną rzecz chciałbym, żebyśmy wyjaśnili sobie przynajmniej tak w trzech zdaniach. Otóż gracie razem od kilku ładnych lat i zmieniliście nazwę. Dlaczego? No to jest ciekawe pytanie, aczkolwiek zupełnie jasne. Przychodziliśmy metamorfozy. Dużo się zmieniło podczas naszego grania. Zapuściłeś brodę i założyłeś okulary. A, to prawda, bo jest, gdzieś można sensu, znaleźć, nawiązując do poprzedniej głębiej internetu nazwy. Mogą znaleźć mnie bez brody, jeszcze bez okularów bywało też. Na kilku zdjęciach można mnie znaleźć też okuli, jak występuję, bo no, miałem takie... Krzysiek wziął kredyt i musiał zapuścić brodę i wiedzieli, że to Krzysiek z bezsensu, a teraz jest Krzysiek z brodą z zespołu Echa. I już. Tak, wiele się zmieniło w naszym podejściu do muzyki, w naszym, no tak jak mówicie, w wyglądzie naszym. Zmienił się też, no jakby nie było, styl muzyczny, bo też zmienił się skład kilka razy. Przede wszystkim to o to chodzi. Dwóch młodych super chłopaków do nas doszło. Mhm. Marcin Urszulak, którego pozdrawiamy, i Wojtek Konopko, czyli perkusja i klawisze wszelkiego rodzaju. Więc stwierdziliśmy, że to musi być nasz nowy start, metamorfoza. To musi się zacząć jakby od początku, bo tak wielu zmian nie można inaczej jakby przeżyć. Okay. A dlaczego Echa? O, to też ciekawe, bo właśnie się śmialiśmy niedawno z tego wspomnienia, bo ile razy graliśmy jeszcze dużo wcześniej, to zawsze prosiliśmy o jakiś pogłosik na wokalu, bo wiadomo, no, zaczynając nie graliśmy od razu na wielkich scenach. Czyli przykrywamy pewne niedoskonałości. Też można tak to ująć, bo też zawsze można powiedzieć, że nie chce się więcej właśnie wyciągnąć zawsze, z wokalu. Zawsze nam się podobało, że takie pogłosy są fajne i tak dalej, że to echo to tak dużo daje nam tak naprawdę. Dużo też, no, to jest ciekawe zagadnienie to echo, więc tak wymyślaliśmy. Echo jest dosyć popularną nazwą, zwłaszcza na scenie hip-hopowej, chciałem zauważyć. Ale w liczbie mnogiej nie. Jeszcze nie. Tak. Dobrze, to jeszcze na zakończenie naszego spotkania dzisiaj powiedzcie, kiedy dokładnie premiera płyty, czy będzie trasa koncertowa i tak dalej. Premiera płyty na wiosnę, trasa koncertowa. Co to znaczy na wiosnę, bo wiosna długa, ze 3 miesiące. No właśnie. Hirku, wymagać od artystów, żeby podali dokładną datę premiery, to po prostu zmuszać ich do kłamstwa od razu. Zaraz będziemy do wydawcy dzwonić, jakby coś. Dokładnie, proszę dzwonić. Czyli wiosna. To jesteście w stanie zadeklarować przed lipcem, przed czerwcem, może jeszcze. Tak, proszę dzwonić do SP Records, naszego wydawcy, pozdrawiamy i no, cieszymy się, też się nie możemy doczekać, jesteśmy gotowi w blokach startowych, szykujemy się oczywiście też do trasy, także zapraszamy na... Jakieś duże festiwale, bo to skoro płyta na wiosnę, to i wakacje można od razu kreatywnie spędzić i twórczo. Oj, bardzo byśmy chcieli, proszę nas zapraszać na festiwale, drodzy organizatorzy. A jeśli chodzi o konkrety naszej trasy, to zapraszamy przede wszystkim oczywiście na profile społecznościowe. Facebook to Echa Zespol, Instagram Echa_Music. Tak, także tam na bieżąco oczywiście wszystkiego, drodzy słuchacze, możecie się dowiedzieć. Arek i Krzysztof zespołu Echa byli dzisiaj naszymi gośćmi w audycji Polski Beat. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Na zakończenie naszej rozmowy jeszcze jeden utwór zatytułowany Zwykły Dzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.

prezes sobie będzie przepraszał za grzechy. Przez tą zwrotkę więc gaz do dechy. Jeden dech, trzy wydechy. Taki właśnie mam życiowy pech. Tym razem nie skłamię, panie, żebym zdechł. Zacznijmy rzecz może od cudzołóstwa. Sam rozumiesz, Boże, sam stworzyłeś te bóstwa. Skoro stworzyłeś mnie na swoje podobieństwo, musisz się oglądać za lalkami często. Zorażka, wiesz, za to współfałość. Odwlekałem tą spowiedź, jak długo się dało, ale że do końca zbliża się ta szesnastka. Boże, mój jedyny usuł swoich zastaw. Więc seks, narkotyki, alkohol do bólu. Życie na podobieństwo szpunów i żulów. Wybacz mi, panie, mam nadzieję, że zrozumiesz. Najbardziej żałuję, że niczego nie żałuję. Bóg dał mi dar, bym miał to serca. Bóg dał mi dar i słychać to w tych wersach. Bóg dał mi dar, bym miał to serca. Bóg dał mi dar i słychać to w tych wersach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament. Prawie zapomniałem poprosić ci o coś. Chcę szmal kobiety, diamenty i złoto. Chcę bal nad bale, w sumie to mam jak dotąd. Od zła jak najdalej, proszę cię o to, o ten album. Żeby odniósł sukces, nie za następne 10 lat. Ale już wkrótce o lirykę, o flow, o niekończącą się wenę. O serce szacunek, o zrozumienie. O przyjaźń, o miłość, to wciąż ma znaczenie. Te prośby kieruję właśnie do ciebie, a może nie? Może sam sobie poradzę jak inni. Nie chcę być i tym razem trwoga to do Boga. Wciąż stoję na nogach, mam dwie ręce, a na karku głowa. Wielu chciałoby tego mego życia spróbować. Nie ma co im żałować, zajmij się nimi, żeby jak ja szczęśliwi swoim życiem żyli. Bóg dał mi dar, bym miał to serca. Bóg dał mi dar i słychać to w tych wersach. Jesteś tak naprawdę prekursorem gospel rapu chyba w tym kraju. Tak się zdaje, że tak, i chyba prekursorem paru różnych rzeczy, także śpiewania na autotunie i tak dalej, i tak dalej. A czyli ty też jesteś rurkowy? Jestem. Rurku? Dobrze. Ja tam spokojnie podążam równostrendami. Sobota jest dzisiaj naszym gościem. Rzeczywiście człowiek, który jest historią polskiego rapu. Jeden z pionierów nie tylko szczecińskiej sceny, ale w ogóle sceny w Polsce. Ile lat nagrywasz? No wiesz co, tam nie liczyłem tego dokładnie, ale pamiętam, to nawet w piosenkach podaję, że ja to liczę gdzieś od 2009 roku. Zaczęło się to wcześniej, co prawda. Wcześniej przecież było dużo, jeszcze. Dużo, bo dużo i był snus, no tak, i tam z winem mieliśmy ten układ skład. Ale wiesz, ja takim pełnoprawnym artystą, raperem czuję się od 2009, bo jak powiedzmy sobie wymyśliłem, że jak nagrałem w życiu, nie wiem, 200-300 piosenek, to od 2009 po prostu nagrałem ich 290, a te 10 tam gdzieś się kulało przez 10 lat mojej twórczości i udawania, że jest się muzykiem tak naprawdę. Wczoraj premiera twojego nowego wydawnictwa, Mixtape. Tak jest. Który sobie trzymam w ręku. Ale też nowego życia artystycznego, bo założyłeś wytwórnię, nowi ludzie z wokół. Powiedz, co spowodowało takie drastyczne zmiany? Wiesz co, no jakby wygasa mój kontrakt z moją macierzystą wytwórnią, w której to wszystko się zaczęło. No i jakby mój wiek i to, i siły, które właściwie czuję teraz, dostałem trochę wiatru w skrzydła i trochę więcej energii. No po prostu czuję się pewnie, jestem przekonany, że mogę sam to zrobić dobrze. Chciałbym móc to spróbować. Kiedyś moja kochana dziewczyna powiedziała mi, czy chodziłem kiedyś na szczudłach. Ja powiedziałem, że nie. Ona mówi, to skąd wiesz, że to nie jest najlepsze, co w życiu chcesz robić i będziesz to robił do końca życia. No i to samo dotyczyło wytwórni. Nigdy wcześniej jej nie założyłem, więc chcę sprawdzić, czy faktycznie zawinie się to wszystko za rok, czy faktycznie to będzie rzecz, którą będę chciał robić do końca życia. Ciężki kawałek chleba, nie ukrywajmy. Ciężki, prawda, prawda. Tak. Ale chyba w dzisiejszych czasach też dosyć jest to normalne, że artyści zakładają swoje wytwórnie. To znaczy wielkie, nie mówię tutaj akurat o 100%, ale wielkie wydawnictwa bardzo często nie są w stanie dać tego artystom, co artyści są w stanie sobie samodzielnie dzisiaj zapewnić. Dokładnie. Generalnie moim takim jakby moim celem jest to, żeby każdy artysta, z którym uda mi się podpisać kontrakt, na końcu naszej wspólnej drogi wydawał siebie sam, chociażby założył wytwórnię tylko dla siebie samego, dlatego że wtedy będzie mógł dostać to, czego oczekiwał by od wytwórni. I nie będzie miał do nikogo pretensji jeszcze. Ale poza tym to jest chyba wielka przyjemność móc stworzyć komuś taką drogę, żeby na końcu on się jeszcze sam mógł zrealizować. To naprawdę wielka satysfakcja. Ten mixtape, który tutaj, Hirku, trzymasz właśnie w dłoniach, to jest rzecz, którą od początku do końca przeprowadziłem sam od kładzenia wokalu i pisania i kładzenia wokalu na beat po mix, master i wszystkie formalne, prawniczo, takie po prostu, jak to się mówi, show biznesowe sprawy. Także i sprawiło mi to ogromną satysfakcję. Pierwszy raz nikt nie robił tego za mnie i chciałbym móc podarować taki prezent moim artystom gdzieś na koniec naszej wspólnej drogi. No dobrze, to posłuchajmy sobie teraz jednego utworu zatytułowany O czym myślisz? O czym myślisz sobie, proszę ciebie, szybko daj mi znać. O czym myślisz znowu, czy czasami ziomuś to nie hajs? Oczy trzesz do pionu, coraz ciężej tobie rano wstać. Oczyszczasz się z głogów myśli, otóż ty nie umiesz spać. Otóż ty nie umiesz myśleć, chociaż na więcej cię stać. Po cóż niby czyściec, po to byście już się mogli bać. Kiedy znowu życie kolo zaczynam garściami brać. Oczywiście niszczę czyjeś też mizny cibie. Znowu depresyjnie, a może to już tysięczny blat. Nie włożysz, nie wyjmiesz, wszystko się rozsypie, domek z kart. Czy jestem debilem, nie potrafię stabilności dać. Fundament na chwilę, kto by ze mną chciałby na tym stać. Na boczku na ślinę, to już raczej tylko smutny żart. Dzwoń po Ewelinę, bo nie wiem gdzie meta, a gdzie start. Czy wbiję się w kile, to nie jest mój awaryjny plan. Wiem się nie zabiję. Tyle już sam siebie znam. Chcę dziś spotkać amnezję. Chcę by dostać amnezję. Chcę dziś spotkać amnezję. Chcę by dostać amnezję. O czym myślisz, Michał? Czy o tym, co sobota rozkmini? Będziesz się przepychał dziś z nim, a to przecież kawał świni. Ciągle na obrotach, popatrz, jeden wielki pokaz siły. Niby dobry chłopak, a zrzuca na ciebie wszystkie winy. Prawdziwa Golgota i powiedz sam, jak mam nie drynić. Wiem, to trochę potrwa, ale musisz mango rozkminić. Można się zamotać, bo raz kmici, zaraz bawinić. Niech sobie mam rotaty i tak jesteś na pierwszej linii. Przestań wietrze powiedz, life is brutal. Wystarczy tylko chcieć, a taki kucar. Jeśli już spoglądać wstecz, niech płynie nauka. Chama krótko bierz za łeb, zanim się spłuka. Zachowaj depresję na inną rapsesję. Łap wiatr jak niebieski ptak. Zbędne pretensje, bo w życiu sens jest. Nawet gdyby sobota padł. Chcę dziś spotkać amnezję. Chcę by dostać amnezję. Chcę dziś spotkać amnezję. Chcę by dostać amnezję. Chcę dziś spotkać amnezję. Chcę by dostać amnezję. Chcę dziś spotkać amnezję. Sobota i jego nowy mixtape. Na płycie chyba inny tytuł nosi ta piosenka. Tak, dostałeś niestety od mojego człowieka ocenzurowaną wersję w tytule roboczym. Tutaj mamy w tytule oryginalnym Amnezja. Nie ma żadnego problemu dla nie mnie. Nie ma problemu, też nie widzę i nie słyszę. Tak. No właśnie, Marta, miałaś pytanie, ja ci nie będę przeszkadzał. Właśnie, ja mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za złe, ale jako, że jestem najmłodsza w tym gronie, to chyba mogę sobie na to pozwolić, bo pamiętam jeszcze parę lat temu mówiło się dosyć chętnie o tym, że hip-hop i rap jest tylko dla młodych ludzi. Co będą robili raperzy po 40? Teraz mamy bardzo dużo żywych dowodów na to, że jak najbardziej wiedzą, co chcą robić i nawet pokusiłabym się o takie stwierdzenie, że wreszcie po 40 wiedzą, co chcą robić. To znaczy bije jakaś taka... Taka pełna świadomość. Wiesz co, do świadomości i dojrzałość. No mnie akurat to trafiło po 40. No życzę wszystkim innym, żeby ich trafiło nieco szybciej, bo szkoda czasu. Mnie to trafiło po 40. Tak, czuję, że teraz jestem dojrzały i gotowy na to, żeby wziąć troszkę tą muzykę w swoją ręce, a dodatkowo pomóc innym artystom. Jak ci się podoba też spełnianie się w tym obszarze bardziej biznesowo-menadżerskim, bo skoro jesteś głową wytwórni, no to podpisywanie tak, innych oczywiście. Artystów, szukanie młodych i tak dalej, to jest zupełnie inna chyba tak, bania, jak to się mówi. Inny rodzaj pracy jest to niż ten, który wykonywałem do tej pory, ale daje mi to naprawdę wielką satysfakcję. No ostatnio udało mi się poznać młodych chłopaków, bardzo sprawnych muzycznie, a dodatkowo tak skromnych i jeszcze nie skrzywdzonych żadnymi nałogami, ani to jakimiś niespełnionymi ambicjami. No to są fajne rzeczy, wymiana energii i szukanie ludzi. Czy możesz jakiekolwiek ksywki zdradzić odnośnie tego, kto może się pojawić? Wiecie co, tak, jest teraz was? Takim moim czarnym konikiem będzie Siwucha, to jest chłopak ze Szczecina i naprawdę wspaniały technik, bardzo lotny i z przyspieszeniami, i z melodyką, i z rytmiką, wielokrotne rymy. Ja do tego teraz zaczął jeszcze podśpiewywać, także za każdym razem zaskakuje mnie, daje mi coś więcej niż już coś wiem, że już jest doskonały w tym i daje jeszcze krok więcej, mówi, już nie możesz być bardziej doskonały i on pokazuje mi, że może. Więc Siwucha to będzie nasz czarny koń i na razie tu bym na tym się zatrzymał w tej chwili. A dobrze sobie młodzi radzą, co? Świetnie, w ogóle, bez skrępowania. Ja gdybym miał w ich wieku ich warsztat, to bym był dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo daleko. No to posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu z tego mixtape'u. Prywatny bunkier, prywatny pancerz, jechać ten raj, co widzisz na starcie. Spraw miliony, turyś do łazi, ich wpierony. Turyś w pogoni, bliscy, nie masz czasu do nich. Czas turyś goni, nie masz przeciw niemu broni. Moc się pomyśl, wartę tego i pokłony. Podatek od sławy płacę tu każdego dnia. To koszt tej zabawy, już spłacać go czas. Ten blas, ten hajs, cóż nie jest za darmo, więc uśmiech i klasz, gdy chcą cię mieć na własność. Podatek od sławy płacę tu każdego dnia. To koszt tej zabawy, już spłacać go czas. Ten blas, ten hajs, cóż nie jest za darmo, więc uśmiech i klasz, gdy chcą cię mieć na własność. To z tej zabawy już płacać go czas. Ten blask, ten hajs, cóż nie jest za darmo, więc uśmiech i klasz, gdy chcą cię mieć na własność. Podatek od sławy płacę tu każdego dnia. To z tej zabawy już płacać go czas. Ten blask, ten hajs, cóż nie jest za darmo, więc uśmiech i klasz, gdy chcą cię mieć na własność. Cały mixtape już dostępny. Sobota tak dzisiaj był naszym gościem. Jeszcze chcesz dodać dwa zdania dosłownie, bo już kończymy audycję. Moi kochani, Flow Production, sprawdzajcie nasze strony, sprawdzajcie nas. Niedługo będzie dużo rzeczy od nas, a wam życzę po prostu udanego wieczoru. Jak każdy raper z dwóch zdań zrobił 15. Marta Malinowska, Hirek Wrona. Hirek Wrona, dziękujemy bardzo. Dziękujemy uprzejmie. To była audycja Polski Beat. Do usłyszenia. Mam milion powodów, by nie ufać Bogu. Przyjaciół brakuje, za to nie brakuje wrogów. Na pierwszy rzut oka, fajne jest życie rapera. Czas często mam jego dość. Wciąga mnie wir, wyniszcza melanż. Gdy schodzę ze sceny, problemy te same. Jak powiązać końce, czy nie wpadną nad ranem? Walka o przetrwanie. Nie wszystko jest takie jak widzisz, często to tylko pozory. Gdy kolejny zakręt spojrzenia martwe słyszy do tłory. Życie nie daje fory, tak było od zawsze. Do dzisiaj za błędy przekręty, wciąż słono kaszle. Zostaję sam na polu bitwy, życie nieraz ktoś mi daje. To stara szkoła, nigdy się nie podaje. I powiem ci jedno, tu nie jest słodko. Dlatego taki rap gram, non stop mordo. Ciebie też jak nie mam i blask, mogę chcieć co ty, możesz chcieć co ja. Ale to mój mecz, ty swój również masz i weź skup się na nim. Ciebie też jak nie mam i blask, mogę chcieć co ty, możesz chcieć co ja. Ale to mój mecz, ty swój również masz i weź skup się na nim. Ciebie też jak nie mam i blask, mogę chcieć co ty, możesz chcieć co ja. Ale to mój mecz, ty swój również masz i weź skup się na nim. Ciebie też jak nie mam i blask, mogę chcieć co ty, możesz chcieć co ja. Ale to mój mecz, ty swój również masz i weź skup się na nim. Kocham swe życie i mam go potąd. Trudno połączyć Michałka z sobotą. Tak błyszczy złoto, blask jego grzeje. Mój syn się pyta, a tata gdzie jest? Przełykam ślinę, znów gorzkie spływa. Co tu ukrywać? Tak, tata nagrywa. Już w domu bywam, tłumaczę się, tak bywa. Sam się okiwam, lubię się oszukiwać. Piękne życie, ziomek, piękne życie, patrz, patrz. Weź szybko powiedz, sobek, ile chcesz hałmać? Chcesz moje zabrać? Pewnik, ja twego nie chcę. Mogę bez butów wariatce wdź na piechtę. Wdech, wdech, pech, pech, blask mami. Wiesz, że chcesz, chcesz na mnie zganić. Coś za coś, kochani, i nic za nic. Zrobię wszystko bez granic, by to, co mam, ocalić. Ciebie też jak nie mam i blask, mogę chcieć co ty, możesz chcieć co ja. Ale to mój mecz, ty swój również masz i weź skup się na nim. Ciebie też jak nie mam i blask, mogę chcieć co ty, możesz chcieć co ja. Ale to mój mecz, ty swój również masz i weź skup się na nim.